je suis quand la jambe son bois. Bisa wa ba le ti wa le lete mon bois. Le ya bula kondo kondo. Bisa wa ba lo jo kwa bula kondo kondo. Wa bulu wa le o. Kido kulo je mama sa wa kale. Wa bila londa ka muke. Wa bila londa bana manje si. Wa le sina ngala bia mura mwe. Ngala bio nyami. Ngala bia mura mbidi chapua yi. Iboka. Olo mie, olo mie, olo mie, olo mie, olo mie, dada o. Kala no choke siye. I will do a little more. I will do a little more. I will do a little more.